regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 grudnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawił Filip Jarek. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką PO w wyborach prezydenckich w Warszawie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, odbywają się uroczystości upamiętniające kobiety, które działały w opozycji antykomunistycznej. Policja ostrzega przed złodziejami podczas przedświątecznych zakupów. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Wicemarszałek Sejmu została wybrana podczas konwencji partii w Warszawie. W prawyborach pokonała jedynego kontrkandydata, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła poparcie 345 z blisko 500 delegatów PO. Chciałabym, żeby kampania wyglądała tak, jak nasza prekampania w tych wyborach. Wiem, że tak nie będzie, ale to moje marzenie. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Małgorzacie Kidawie-Błońskiej zwycięstwa w prawyborach pogratulował jej kontrkandydat Jacek Jaśkowiak. Od dzisiaj już wspieramy Małgorzatę wszyscy. Tak jak na tej sali jesteśmy, cała Platforma, ale też i mam nadzieję, że wkrótce cała opozycja. Jeśli chodzi o kandydatów w prezydenckim wyścigu, to jest coraz mniej niewiadomych, bo dziś ludowcy ogłosili oficjalnie, że ich kandydatem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość chce, aby kandydatem ugrupowania był urzędujący prezydent. Andrzej Duda nie podjął jeszcze jednak decyzji. Dlaczego? O tym mówił jego rzecznik Bożej Spychalski, który był gościem śniadania w Trójce. Na dzisiaj nie mamy nawet ogłoszonego terminu wyborów prezydenckich. W związku z powyższym deklarowanie dzisiaj byłoby... No ale zakładamy, że się odbędą w ogóle. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu. A wybory prezydenckie na wiosnę przyszłego roku. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbywają się uroczystości upamiętniające kobiety zaangażowane w działalność opozycyjną i represjonowane w czasach komunizmu. Kulminacyjnym punktem obchodów jest konferencja Kobiety w walce o niepodległość, w której uczestniczą m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki. To kobietom zawdzięczamy przechowanie polskości, wiary, języka i kultury, mówił podczas spotkania szef rządu. Jak myślę o naszej drodze do wolności z tego strasznego, błędnego wieku XVIII do współczesności, to jestem absolutnie przekonany, że bez kobiet nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. W życiu kobiet, w sercach, w umysłach dokonała się niesamowita synteza. Synteza działań konspiracyjnych, walki, ale zarazem tych działań pozytywistycznych. Konferencję poprzedziło odsłonięcie tablicy poświęconej legendarnej działaczce Solidarności Annie Walentynowicz. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas przedświątecznych zakupów. Jak podkreśla w poszukiwaniu prezentów, często zapominamy o czujności i dbałości o bezpieczeństwo portfela, a na taką okazję czekają złodzieje, mówi Dominika Kobeć z podkarpackiej policji. W centrach handlowych, sklepach, na targach i w środkach komunikacji publicznej. W takich właśnie miejscach zdarza się najwięcej kradzieży, a kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Jeżeli mamy przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu, rozdzielajmy ją i umieszczajmy w różnych miejscach, a klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem, ponieważ złodziej może okraść nasze mieszkanie. Policja radzi też, by płacąc za zakupy nie pokazywać całej zawartości portfela i płacić odliczoną wcześniej gotówką. Ciągle zdarzają się także przypadki zapisywania kodu PIN na karcie płatniczej, co znacznie ułatwia pracę złodziejowi. Mali pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie dostali paczki od strażaków z Lubelszczyzny i Podlasia. To kolejna edycja akcji Paczka dla Dzieciaka na święta od strażaka. W szpitalu przebywa teraz około 300 dzieci, w tym 35 na oddziale onkologicznym. Chcemy dać trochę radości maluchom, które są w szpitalu i nie wychodzą do domu na święta, mówi druh Michał Grabowski z Ochotniczej Straży w miejscowości Samoklęski. Tak, serca to tak właśnie to taka inicjatywa, to jest trzecia akcja już, paczka dla dzieciaka na święta od strażaka. Druga edycja nasza tutaj jest w Lublinie, a w tamtym roku też byłem w Warszawie, w Centrum Dziecka na Onkologii, też dawaliśmy te prezenty. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radiowy Dom Kultury. Dokładnie 10 minut po godzinie 14 zaczynamy drugą godzinę i to będzie początek w wykonaniu zespołu Editors i utwór Black Gold zremiksowany przez Zamilską. We'll be right back. Editors, tak nazywa się ten zespół. Black Gold to tytuł nagrania, a Zamilska zrobiła ten remix i bardzo mi się ta wersja podoba. Po cichu powiem, że chyba bardziej od oryginału. Zaczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. W planach mamy tradycyjne już przyjrzenie się temu, co dzieje się w różnych miejscach Polski w telefonicznym skrócie. Będziemy przeglądać także premiery teatralne. Wybierzemy się na wielką wystawę scenografii. No i oczywiście poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Zaczyna Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Szczecina i Trafostacji Sztuki, gdzie trwa wystawa Tam, gdzie ciebie nie ma. Pisanie odręczne. Dla niektórych dziś już zapomniana czynność, a tutaj staje się głównym tematem i punktem wyjścia dla zaproszonych do wystawy artystów. Opowiadajmy. Tam, gdzie ciebie nie ma, otworzyłam razem z ponad 20 artystami i dwoma współkuratorami, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko ja jestem kuratorką, ale również Stanisław Ruksza i Jędrzej Wijas. I jest to opowieść, wystawa o listach. Może taki był punkt wyjścia dla nas w ogóle w myśleniu o wystawie na temat pisania, a co za tym idzie też snucia trochę opowieści w inny sposób. I właśnie korespondencja, list, różne rodzaje zapisu, bo mam na myśli zapisy też na przykład nutowe czy zapisy alfabetem Braille'a. To są właśnie takie źródła, z których żeśmy czerpali i do których też zaprosiliśmy artystów. Mówi Emilia Orzechowska. Może wymienię tych, którzy przyjęli nasze zaproszenie i stworzyli prace jakby dedykowane tej wystawie. Wśród nich jest m.in. Honorata Martin, Daniel Rumiancew, jest nowa praca Anny Zaradny, nowa praca Maćka Cholewy, jest praca Eli Jabłońskiej, Czy twój umysł jest pełen dobroci? I wspomnę na przykład o, no właśnie, bo mówiłam o zapisach nutowych. Dzięki uprzejmości Tymona Tymańskiego pokazujemy jego fragment przepastnych zbiorów zapisów nutowych, tekstów piosenek, czyli utwory zespołu Miłość czy Kury. Także to myślę, że też chyba pierwszy raz w takiej formie jakby na wystawie publicznie są prezentowane, więc myślę, że warto. Jak i korespondencja pomiędzy Zdzisławem Beksińskim a Andrzejem Urbanowiczem. No i właśnie o tym trochę jest ta wystawa, czyli o nawiązywaniu relacji w inny sposób, ale też o poczuciu braku. Także no myślę, że wystawa jest w ogóle bardzo, bardzo gęsta. Dużo do oglądania, dużo do czytania i bardzo serdecznie zapraszam. Tam, gdzie ciebie nie ma. Tę wystawę zobaczymy w Trafostacji Sztuki w Szczecinie do 2 lutego. Ze Szczecina przenosimy się do Kielc i tamtejszego BWA, gdzie czeka na nas wystawa fotografii w technikach dawnych i alternatywnych. Ruszajmy. Z czym się mierzymy? Przede wszystkim z technikami XIX-wiecznymi, takimi jak guma chromianowa, jak mokra płyta kolodionowa czy ambrotyp, takimi jak cyjanotypia, ale mierzymy się również z technikami, które są już nam bardziej współczesne, a czy stanowią alternatywę dla takiej szeroko rozumianej fotografii i cyfrowej, która jest nam bardzo dobrze znana, ale też takiej fotografii tak zwanej srebrowej, czy potocznie nazywanej analogowej. Także wszystko, co stoi w alternatywie i w kontrze, można zobaczyć na wystawie. Więc wśród takich młodszych technik znajdziemy transfer polaroidu, czy chociażby na przykład gumolej. To już są techniki bardziej współczesne. Mówi Janusz Drobisz. Tutaj nie tylko sama fotografia jako rejestracja otaczającego nas świata wchodzi w grę, tutaj pojawia się również ten pewien aspekt od autorskiej ingerencji w obraz. I to jest bardzo ważne, ponieważ większość tych technik niesie ze sobą pewną poetykę. A co za tym idzie, ta poetyka w pewien bardzo wyraźny sposób determinuje to, co temat, który dobrze będzie grał w danej technice, a który nie będzie grał, który może się wydawać sztuczny. Na tej wystawie można zobaczyć zarówno takie bardzo klasyczne, piktorialne kadry i motywy, ale też pewne próby właśnie zawłaszczenia techniki pod współczesne poszukiwania nowej formy. To wystawa fotografii w technikach dawnych i alternatywnych, którą możemy oglądać do 31 grudnia w BWA w Kielcach. A na koniec jeszcze Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tam temat ważny, rzadko podejmowany i przełożony na język sztuki. Wystawa Nie widać opowiada o niewidoczności chorowania na stwardnienie rozsiane. A my opowiadamy? CKZ można zobaczyć dosyć chyba niezwykłą wystawę, bo ona głównie opiera się na narracjach, czyli na opowieściach. Ta opowieść jak zawsze powinna być mocna i powinna być zajmująca. I tak jest również z wystawą Nie widać, którą otworzyliśmy. To jest historia 8 osób, które chorują na stwardnienie rozsiane, ale nie jest to jakaś opowieść smutna, nie jest to opowieść detaliczna, nie jest to opowieść z gatunku medycyny, a bardziej opowieść o niewidoczności zmagania się z SM-em, jak to się mówi. Na stwardnienie rozsiane. Czyli, że tak naprawdę możemy wędrować po ulicy, patrzeć na ludzi, mijać ich w tramwaju i nawet nie wiedzieć, jak wiele trudów ze sobą te osoby niosą. Mówię te osoby, ale może powinienem powiedzieć my, no bo sam jestem też osobą chorą na SM. Stąd też był taki pomysł, aby przybliżyć trochę widzom, osobom, które postanowią pojawić się w zamku, tę niezwykłą ich chorobę, w takim sensie, że ona z zewnątrz prawie, że nic nie widać, a tak naprawdę w środku no, odbywają się różne historie, które niekoniecznie zawsze są sympatyczne. I ten pretekst, który wymyśliłem, a słuchajcie, pokażmy to w Centrum Kultury Zamek, opowiedzmy ludziom, o co chodzi z SM-em i na chwilę, na moment przestajemy być niewidoczni. Mówi Bartek Lis, kurator. Krystian Daszkowski, fotograf, z którym współpracowałem. Trochę się bawimy z tym tytułem wystawy Nie widać, bo nagle widać. Ciekawe ujęcia, ciekawe światy, sfotografowane, oczywiście przefiltrowane przez wzrok też fotografa. Odsłania z pewnością, a czy też może dopowiada, co sami o sobie powiedzieli. Dla mnie, jako dla osoby, która zna całościowo ten materiał, wydaje mi się, że one doskonale pasują i uzupełniają. Nie widać. Na tę wystawę zapraszam do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wystawa trwa do 12 stycznia. Te propozycje na stronie Polskiej Radio PL /Trójka w naszym dzisiejszym artykule zostały opisane. A teraz chciałabym otworzyć płytę, która wczoraj skończyła 40 lat. Nawet płyty buntowników, nawet buntownicy czasami mają 40 lat i więcej. London Calling to oczywiście trzecia płyta zespołu The Clash i idealne nagranie na te dni Lost in the Supermarket. Personality. I'm all lost in the supermarket. Całkowicie zagubiony w supermarkecie jest podmiot liryczny tego nagrania. Lost in the Supermarket z płyty London Calling zespołu The Clash. Jan Niebudek jest gotowy, aby oprowadzić nas po wydarzeniach teatralnych. Proszę. My z nami wciąż jesteśmy w Krakowie, gdzie dobiega końca 12. Boska Komedia, werdykt wieczorem, a w międzyczasie życie teatralne, które trwa w najlepsze. Trwa także w Krakowie. Anna Radwan, którą oglądałem we wtorek w Pannach z Wilka, spektaklu w Teatrze Starym w Krakowie w reżyserii Agnieszki Glińskiej, to także od lat pedagogzka Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. I właśnie od wczoraj można tam oglądać spektakl Wood, czyli Nieznośna lekkość mikrofonu. Spektakl, który Anna Radwan zrealizowała ze studentami 4. roku Wydziału Aktorskiego Specjalności Wokalno-Aktorskiej. Młodzi aktorzy i aktorki zaśpiewają o swojej sytuacji, czyli o zawodowych marzeniach, castingach, telefonach, na które się czeka, czyli samo życie. Ten spektakl w Krakowie, teraz przenosimy się do stolicy. Niektórzy skupiają się na negatywnych stronach życia, inni szukają pozytywów. W Teatrze Polonia premierowo dziś Wszystko co najlepsze. Monodram Rafała Mora o szukaniu jasnych stron rzeczywistości. Chyba najbardziej bym życzył sobie, żeby ludzie spojrzeli na swoje życie i na to, co ich otacza, takim łaskawszym, spokojnym okiem i żeby dostrzegali małe przyjemności, małe radości, które nas tak naprawdę otaczają, różne rzeczy, które są zawarte w tekście tego monodramu, ale właśnie, żeby to przenieśli na swoje życie, no i żeby generalnie przeanalizowali dotychczasowe swoje jestestwo na świecie. Wprawdzie nie promujemy palenia papierosów, ale palisz papierosa teraz, bo to są właśnie takie rzeczy, prawda, które czasami pozwalają nam się zatrzymać i w tym biegu, któremu wszyscy się poddajemy, może Warszawa zwłaszcza jest takim miastem, może inne miasta trochę potrafią sobie włączyć większy luz, a Warszawa nie. Jest w tym coś, co powiedziałeś, że w Warszawie wyczuwa się jakiś swoisty pęd. Nie wiem, ta motoryka tego miasta jest jakoś taka, tak dziwnie rozpisana, że rzeczywiście ludzie gonią ze wszystkim. W porównaniu z innymi miastami jest zupełnie inaczej. We Wrocławiu na przykład czas wolniej płynie. Nie wiem, na czym to polega, ale może i właśnie dobrze, że w związku z tym w centrum Warszawy mamy taki tytuł, który pozwala trochę zatrzymać się i pomyśleć o tym wszystkim. Czyli co, manifest filozofii slow life? Nie chciałbym, żeby to było określane jako manifest. Myślę, że pewnego rodzaju lekcja. Lekcja życia, lekcja przywołania do początku, do jakiegoś spokoju. Spektakl reżyseruje Nasz Talent Trójki w kategorii film Piotr Złotorowicz. Główny bohater monodramu walczy z depresją swoją oraz najbliższej osoby w jego rodzinie i sporządza od najmłodszych lat listę rzeczy, które są jego zdaniem najlepsze na świecie. W ten sposób stara się poprzez właśnie wdzięczność za te małe rzeczy, stara się pomóc swojej mamie w walce z jej depresją i robi to praktycznie rzecz biorąc przez całe życie. Ten tekst wydał mi się zupełnie wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz poczułem, że najsilniejszą z punktu widzenia widza formą, w jakiej można go zrobić, to jest właśnie spektakl na małej scenie z żywą publicznością, z kontaktem aktora z tą publicznością i że tutaj żadna adaptacja w ogóle nie ma racji bytu absolutnie. No i właśnie jestem super wdzięczny za to, że zarówno Rafał Mor, który był moim pierwszym wyborem, jak i pani Krystyna Janda okazali się tutaj ludźmi, którzy wsparli mnie właściwie od samego początku. Wszystko co najlepsze według tekstu Duncana Macmillana od dziś w Teatrze Polonia w Warszawie. A ja dokładam do tych poleceń polską piosenkę z płyty duetu Enchanted Hunters. Dziewczyny były naszymi gośćmi w programie alternatywnym w zeszłą środę, a właściwie w tą środę, która za nami. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać tej rozmowy, to może ją znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. No już bez snu, to czekam jutra, ty też zamykasz bar. Po drugiej stronie miasta to wygodne spędzać noc osobą. Tak. ty z powrotem zwlekasz tam. Nie mija cię, z lektur czeka bardzo pilnie, uczysz się ostatnio. Grupa Enchanted Hunters, nagranie z ich najnowszej płyty, nagranie zatytułowane Pretekst. Nie potrzeba pretekstów, ja osobiście ich nie potrzebuję, ale może niektórzy tak, aby wybrać się na przykład na spacer, a przy okazji, jeżeli spacer ma miejsce w Warszawie, odwiedzić bardzo ważne dla naszej kultury miejsce. Michał Margański. Do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Myśl Tadeusza Kantora, usłyszana podczas nagrania na wystawie, którą chcę dziś przybliżyć, rozbroiła wszystkie moje emocje towarzyszące tym sytuacjom, kiedy w teatrze najzwyczajniej czułem się niekomfortowo. Przywołał ją w trakcie rozmowy Robert Rumas, scenograf, artysta wizualny i kurator wystawy o polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI wieku. Jej tytuł to Zmiana ustawienia. Nie pytałem o wyjaśnienie jego znaczenia, myśląc, że każdy z nas znajdzie swoje. Tę pokaźnych rozmiarów wystawę zajmującą 10 przestrzeni można zobaczyć w warszawskiej Zachęcie, a poznać ją przy pomocy opowieści i dźwięków właśnie u nas. Wyostrzmy zatem słuch i uruchommy wyobraźnię, rozpoczynając całe spotkanie od tego, co rudymentarne w tym całym przedsięwzięciu. Czyli próby zdefiniowania pojęcia scenografii, mówi kurator wystawy Robert Rumas. Scenografia, krótko mówiąc, może być organizacją przestrzeni, scenografia może być dekoracją, scenografia może być kształtowaniem przestrzeni, ale też ze względów takich, gdzie ta przestrzeń jest kształtowana na przykład przez zbiorowość ludzką. Czy scenografia ulega modom? Jest wrażliwa na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej? Scenografia podlega przemianom i ewolucjom i podlega także modom. To jest tak, że możemy mówić o tendencjach, stylach i tak dalej, ale tak naprawdę scenografia jest częścią jakiegoś wydarzenia, częścią spektaklu teatralnego bądź spektaklu dziejącego się na przykład na ulicy przy okazji jakiejś manifestacji. Jak powstaje scenografia? Po przeczytaniu tekstu, po rozmowie z reżyserem spektaklu? Właściwie z jakiegoś konceptu na to, aby zrobić właśnie jakiś spektakl, inscenizację. Są różne metody na powstawanie scenografii. Nieraz jest tak, że powstają zespoły, rozmawia się i w trakcie tych rozmów powstają projekty, które są inspirowane na przykład przez to, że reżyser ma jakąś wizję. Wystawę tworzy 10 przestrzeni wypełnionych artefaktami i przedmiotami pochodzącymi z Muzeum Teatralnego, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego. W pierwszej sali pokazujemy głównie pomysły, można było powiedzieć, na kształtowanie przestrzeni, które były związane z wizjami i myślami, które skonstruował Wyspiański na początku XX wieku. Połączenie archiwów z mediami nowoczesnymi, z olbrzymim zdjęciem na jednej ze ścian, na którym cytat Leona Schillera: zadrżyjcie z oburzenia fanatycy starego pudła teatralnego. Przywołuję tylko jedno zdanie myśli teatru ogromnego Leona Schillera z roku 1937. Całość sentencji zobaczą Państwo tuż po rozpoczęciu zwiedzania wystawy, która w pewnym momencie robi na widzu nieprawdopodobne wrażenie. A wszystko za sprawą instalacji Aleksandry Wasilkowskiej. Przedostatnia sala, ósma. Przestrzeń konstruowana przez wielką, ogromną tkaninę podwieszoną pod sufit. Ten sufit oddycha. No on oddycha i się rusza. To jest taka część ekspozycji, która ma sprawiać trochę wrażenie, że widz, który jest na tej wystawie i wchodzi do tej przestrzeni, jest osobą, która jest trochę sprawcza. To znaczy ta cała materia, która podwieszona jest w sali numer 8, Oli Wasilkowskiej, jest odwróconą jak gdyby wyspą. Ona rusza i pulsuje się, ale rusza i pulsuje się dzięki temu, że reaguje na przechodzące widza. W niektórych fragmentach tej tkaniny są zamontowane czujniki, które uruchamiają cały system komputerowy, kształtujący tą przestrzeń. Tkanina pulsuje, natomiast wszystkie wydarzenia związane z wystawą, i performatywne, i wykłady, i spotkania, odbywają się właśnie w tej przestrzeni. Tu jest żywy teatr. Na sali ostatniej przechodzimy przez drzwi teatralne, które służą, aby aktorzy mogli symulować przejście przez drzwi w czasie próby. U nas jest to przejście do teatru. Zrobiło się bardzo ciemno, bo jesteśmy w takiej części, kiedy pokazujemy spektakl, który dzieje się na scenie. Na scenie Teatru Powszechnego. Do tej pory grana jest sztuka Klątwa w reżyserii Filipowicza. Sztuka bardzo ważna, znowu na motywach Wyspiańskiego, ale sztuka, która jest bardzo zaangażowana jakby społecznie i politycznie. W wyniku jakby tego, co dzieje się na scenie, przed teatrem, gromadzą się ludzie po to, aby protestować, bo są przeciw temu, w jaki sposób się operuje słowem i o czym się mówi na tej scenie. To jest najtrudniejsze i najgłupiej brzmiące pytanie, ale zawsze je zadaję, bo jest ważne. Dlaczego pan to zrobił? Dlatego, że myślę, że taka wystawa dotycząca scenografii była 25 lat temu w Polsce, a pierwsza wystawa, która była związana z pierwszą reformą teatru w 1913 roku, w tym samym budynku, w którym mamy tą wystawę. A tą wystawę dlatego zrobiłem, że chciałem pokazać, że scenografia teatralna i w ogóle scenografia i pojęcie nie kończy się i nie zaczyna w teatrze. Chciałem to pojęcie rozszerzyć, a właściwie iść za myślą głównych reformatorów teatru i pokazać, że scenografia dzieje się również w czasie wydarzeń teatralnych, które nie dzieją się w teatrze, a są wydarzeniami i społecznymi, i politycznymi, i religijnymi. I teraz już jasna jest sytuacja związana ze zdjęciem, które dzisiaj reprezentuje Radiowy Dom Kultury na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, bo to jest zdjęcie instalacji Aleksandry Wasilkowskiej. No oczywiście na zdjęciu już to wygląda bardzo elektryzująco, ale spotkanie z tą instalacją, doświadczenie tego, że się porusza, to może być jedno z tych ważnych przeżyć do zapamiętania. Polecamy wyprawę do warszawskiej Zachęty. Informacje u nas na stronie, o czym już powiedziałam. I had a dream, I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even knows. tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm Billie Eilish na antenie Trójki w nagraniu Everything I Wanted, a teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Tak sobie pomyślałem, że przed świętami warto sięgnąć po ab-owo Mikołaja Szymańskiego i dlatego pan profesor jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Człowiek A mówi, bez znajomości łaciny trudno nazwać człowieka wykształconym. Na co druga osoba odpowiada, myślę, że prawdziwym dżentelmenem nie jest ten, kto zna łacinę, ale kto łaciny zapomniał. Czy argument tej drugiej osoby będziemy mogli nazwać antistrefonem, czy to jeszcze nie to? Może nie całkiem, ale jest to sposób rozumowania, który i dzisiaj bywa stosowany. To jest jeden z tekstów, który można znaleźć w ab-owo. Tutaj odwraca się rozumowanie rozmówcy. No w każdym razie myślę, że sama myśl o tym, że nie można być wykształconym bez znajomości łaciny jest przesadna. Bardzo cenię łacinę i zachęcam ludzi, żeby się jej uczyli, ale myślę, że bez niej też można być człowiekiem wykształconym. Bo dla łaciny trochę się zmieniły czasy. Jednak jeszcze do początku XX wieku, do międzywojnia, język łaciński i często uczony razem z językiem greckim stanowił pewien fundament klasycznego wykształcenia, czy też wykształcenia humanistycznego. Dzisiaj łacina, o Grece już nie wspominając, jest jednak z tego procesu uczenia młodych humanistów wypierana. No ciągle w dobrych liceach, w takich klasach humanistycznych uczy się łaciny. Również uczy się łaciny na studiach, no nie tylko na filologii klasycznej, ja jestem filologiem klasycznym, ale też uczy się łaciny polonistów, prawników. Także myślę, że nadal łacina jest żywa. Są ludzie, którzy rozmawiają po łacinie. Ja właśnie należę do takiego grona i spotykamy się. Teraz w Padwie będzie właśnie taka konferencja, gdzie będziemy mówić po łacinie. Także to język dalej żywy z mojej perspektywy. Bo świat, do którego pana zaprasza, to świat bardzo rozległy, także czasowo. Obejmuje zarówno świat starożytnych Żydów, Greków, Rzymian, ale sięga pan dalej. Jak jest to pańskie uniwersum tak naprawdę? Co decyduje o tym, że dany autor, dane pojęcie, dana myśl do pańskiego uniwersum przynależy i staje się przez to przedmiotem pańskiego tekstu? No, nie jest to książka, którą z góry zaplanowałem. Jest to zbiór felietonów z Gazety Wyborczej i z innych pism. Poszczególne rozdziały są ułożone alfabetycznie, żeby pokazać czytelnikowi, że nie musi czytać tej książki w ciągu, ciurkiem, ale może po prostu sięgać do poszczególnych rozdziałów. Są dosyć krótkie, więc można zawsze w wolnej chwili je czytać. Jest tam dużo przekładów, wierszy z różnych języków, czy greckich i łacińskich, czy na przykład angielskich i włoskich. Myślę, że pokazuję tam to, co wyczytałem, wyszperałem, to, czym się interesuję. Również czasami opowiadam jakieś wspomnienia z mojego życia, zabawne zdarzenia. Kluczem dla mnie była raczej osobliwość pewnych faktów, to, że coś jest mało znane, ciekawe, warte poznania. To był właśnie dla mnie klucz. Zanim sięgnąłem po raz pierwszy po książkę pana profesora, bałem się odrobinę, że zdominuje ją melancholia za czasem minionym. Mhm. Tutaj nawiązuje oczywiście do felietonu o Bartonie. Który jest felietonem bardzo antymelancholijnym tak naprawdę. I coś, co można wyczytać z tej książki, to tak naprawdę radość odkrywania bez zawiści i niechęci do współczesności. Jak to jest być filologiem klasycznym, erudytą i patrzeć na czasy nieco mniej erudycyjne, ale jednak z ogromną pogodą. Nie uważam się za erudytę. Muszę wspomnieć, że te felietony w Gazecie Wyborczej miały tytuł Między nami erudytami i uważałem to za bardzo głupi pomysł, żeby nadać ten tytuł, ale jakoś wymogła na mnie redakcja. No i skutek był taki, że jeżeli zrobiłem jakiś błąd w felietonie, to później dostawałem listy. Nie jestem co prawda erudytą, ale chcę zwrócić uwagę, że robi pan tutaj błąd. Także tutaj od tego słowa się odżegnuję. Myślę, że w tej książce widać taki świat właśnie z mojej perspektywy, no trochę zawodowej, ale też z perspektywy człowieka, który no, dużo czyta, interesuje się różnymi rzeczami i akurat to, co warte jest moim zdaniem podzielenia się z czytelnikami, to umieszczam. Też ważne jest, żeby zabawić czytelnika. Myślę, że tu jest wiele zabawnych anegdot, historii, czy nawet informacji historycznych, czy literackich, które jakoś czytelnika mogą zabawić. To, żeby nie być gołosłownym, jak to było z tym Karolem Wielkim, jego melancholią? Przez wiele lat pałał on nierozumną miłością do niewiasty podłego stanu, pozbawionej zupełnie wdzięku. Ku wielkiemu smutkowi i oburzeniu świty i przyjaciół nigdy nie miał dość jej towarzystwa. Gdy umarła, obejmował jej zwłoki jak Apollo krzew wawrzynów, który zamieniła się Dafne. Kazał, by stale wożono za nim jej trumnę, ozdobioną klejnotami i obficie skrapianą wonnościami. Nad tą trumną wciąż lamentował. Wreszcie czcigodny biskup, podróżujący wraz z dworem cesarskim, litując się nad dolą swego pana i władcy, pomodlił się gorąco do Boga, by wyjawił mu prawdziwą przyczynę i źródło tej szaleńczej namiętności. Zostało mu w końcu objawione, że powód zaślepienia cesarza znajduje się pod językiem nieboszczki. Biskup pospieszył do miejsca, gdzie leżał trup kobiety i wyjął jej spod języka mały pierścień. Od tej chwili cesarz nabrał wstrętu do zwłok, natomiast równie szaleńczo pokochał biskupa i nie pozwalał mu oddalać się od siebie ani na krok. Biskup, zauważywszy to, wrzucił pierścień do wielkiego jeziora, nad którym wtedy przebywał cesarz z dworem. Odtąd Karol zapomniał o swych pozostałych siedzibach i zamieszkał w Akwizgranie. Ponosząc ogromne koszty, zbudował tam wielki pałac wśród bagien, a obok niego postawił kościół, w którym go potem pochowano. W tym mieście aż do dzisiaj koronuje się wszystkich jego następców. Być może ta historia przyniesie komuś pocieszenie, ulgę albo zrozumienie, a na pewno warto, aby ab-owo naszego dzisiejszego gościa Mikołaja Szymańskiego znalazło się pod świąteczną choinką. Bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. I my dołączamy się do tego zaproszenia, zamykając jednocześnie dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Do usłyszenia za tydzień w tej audycji, jako Eino Kalebi na zakończenie utwór z jego najnowszej płyty. We'll be right back.